الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عور الجود والكرم وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن حمید کی ایک بہت ہی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کچھ عرض کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دو جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اور محض زبانی زما خرچ ہی نہیں بلکہ یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا اس پر استقامت کی، تو ہم نے یہ عرض کیا یہ دین جو ہم تک پھیلا یہ آج آیا ان میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ اپنی اور ایسا پورے کھیل میں انہیں ڈال دیا گیا، مگر اسلام سے پیغمبر اسلام سے انحراف نہیں کیا۔ ان سب سختی اور شکوں کے نتیجے پر آپ جانتے ہیں کہ جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں لوگ مائل با بیت اللہ شریف ہو کر پہنچ کر حج کا انتظار کرتے ہیں، مقررہ ایام میں وہ حج ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم سب کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری بھی نصیب فرمائیں۔ حج کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس میں بنیادی کردار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، مثلا تاریخی اعتبار سے بیت اللہ شریف کے معمار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کعبے کو انہوں نے بنایا، کعبے کا طواف کیا، کعبے کی حفاظت کی، حجر اسود نصب فرمایا، اور کعبہ بنانے کے بعد ایک ندا کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ندا کی کہ اے ایمان والوں، کعبے کی طرف مائل اور اس کا طواف کرو، تو علماء نے لکھا جو اولادیں اپنے ماں کے پیٹوں میں تھی انہوں نے بھی اسے سنا، جو اولادیں باپ کے پشتوں میں تھی انہوں نے بھی سنا، اور کہتے ہیں کہ جس نے سن کر ابراہیم علیہ السلام کی صدا لبیک کہہ دیا وہ ضرور حج کرے گا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ حج کرے گا۔ تاریخ کے اعتبار سے بیت اللہ شریف کے معمار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انشاءاللہ موقع ہوا وقتاً فوقتاً ہم اسے عرض کریں گے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ ان ایام حج اور حج کے مہینوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہ ہوگی، اس لیے بیت اللہ شریف کے بنانے والے وہ، حجر اسود کو دفن کرنے والے وہ، مقام ابراہیم انہی کے قدموں کا نشان ہے، مینا عرفات میں آپ ہی نے قیام کیا، اپنے فرزند ارجمن کی قربانی کی، ان کی قربانی کے عوض جنت سے ایک میڑھا آیا، آپ نے ان کی قربانی کی، اور ان کی قربانی کرنے کی وجہ سے امت نے یہ رائے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو حضور علیہ السلام نے بھی ادا کیا، اس لیے سنت ابراہیم بھی قرار پائی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرار پائی۔ شیطان کے کنکر مانگنے کی روایت آپ ہی سے منسوب ہے، اس لیے یوں کہیے کہ یہ پورا کا پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام، اور انہی اداؤں کو حضور نے دین حنیف کے اعتبار سے اپنایا، لہذا اب یہ صرف سنت ابراہیم ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی قرار پائی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات قرآن مجید میں سیدھا سیدھا پھیلے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام میں ایک اور ہو یا یوں کہیے کہ تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو انبیاء کے واقعات اور قصص بیان ہوئے، یہ محض تلاوت ہی کے لیے نہیں بلکہ عزیزان گرامی بے شمار اسلامی معلومات اور بے شمار مسائل کا الہم واقعات اون قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے متعلق کچھ تاریخ حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں، چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ایک عظیم تاریخ جو آیتوں کے ماتحت معتبر مفسرین نے نقل کی اور ظاہر ہے کہ یہ تقریر ان تقریروں سے مختلف ہوتی ہے جو دوسری ہیں. یہ تو تاریخی نوعیت کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کی نوعیت کی تقریر ہے عزیزان گرام، جس میں ہم سب کے لیے بے شمار ہدایت کا سامان اور اس کے بعض حصوں پر ہم کلام کریں گے کہ جن کا تعلق عوام یا عوامی معاملات سے ہے، تاکہ وہ بھی معلومات ہوتی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بعض تفسیروں میں ہے کہ جیسے فرعون کو کاہنوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو زیر و زبر کر دے گا، اس لیے فرعون نے اپنے یہاں قانون بنا دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے. ایک طویل واقعہ، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. بالکل نمرود کے دور میں بھی یہی ہوا کہ اس زمانے کے نجومی اور کاہنوں نے ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی بشارت دے دی. اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر یہی ہوئی کہ تمہارے ہی قبیلے تمہارے شہر میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو زیر و زبر کر دے گا، اس لیے اس نے بھی بچوں کا قتل عام اسی طریقے سے کیا جیسا فرعون نے اپنے زمانے میں کیا تھا. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجدانے 7 سال تک ان کو ایک غار میں چھپا کر کے رکھا اور وہاں جا کر ان کو دودھ پلاتی رہی تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نمرود کے شکن جیسے بچ جائے. اور بعض مفسرین نے اس سے بھی زائد عمر نقل کی. ہم نے جو آیت تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہوا الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك. ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ ان آتاه الله الملك، جو وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. اسی آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جس بادشاہ سے پڑا، تفسیر کچھ یوں ہے، پوری دنیا میں بلا شرکت ہے 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ جب وہ روئے زمین پر حکمران تھے ان کے علاوہ کوئی اور حکمران زمین پر نہ تھا. ان میں 2 مومن مسلمان اور 2 کافر بیمان گزرے. مسلمانوں میں حکمران کون گزرے؟ ایک تو ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. جب ان کی حکومت تھی ساری دنیا میں سوائے ان کے کوئی حکمران نہ تھا، یہاں تک کہ جنات چرم پرم تو ان کی حکمرانی میں تھے. ایک چھوٹی حکمرانی شام میں بلقیس نے قائم کی، وہ بھی ان کے ماتحت ہو گئی اور اسلام لانے کے بعد ان کی زوجہ ہو گئی. یہاں سب کے قرآن مجید فرقان حمید سے ترشح ہے کہ کائنات کا اور نظام کو جانے دیجیے، چرم پرم کو جانے دیجیے، افراد جن اور ان جانے دیجیے. فرمایا ہوا بھی ان کے تابع ہوئی، وہ اپنے قالین اور تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم فرماتے کہ مجھے فلاں جگہ جانا، اور ہوا ان کے قالین کو اڑا کر لے جاتی، جہاں وہ جانا چاہتے وہیں وہ اتر جاتے. ٹھیک ہے صاحب، ایک وہ بادشاہ تھے اور کہا جاتا ایک حضرت ذوالقرنین جن کی دنیا میں بادشاہت تھی. عزیزان گرامی، کافروں میں ایک نام بخت نصر کا لکھا علماء اور ایک نام جو ہے وہ نمرود کا ہے، کہ جب یہ حکمران تھے تو ان کے علاوہ دنیا میں کوئی حکمران نہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نظام ہے، بچوں کے قتل کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنے بلوغ کو پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اہل سنت کا کیا نظریہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اگر سے یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں یہ ایک پوری تقریر کا تقاضا کرتی ہے، انشاءاللہ زندگی میں وفا کی ہم اس پر ایک مدلل تقریر کریں گے. یہاں ضمناً آپ سے عرض کرتے تاکہ اس ضمناً میں مسئلہ آپ کو معلوم ہو جائے اور ہمارا ایمان محفوظ رہے. آپ نے دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے قصوں پر بات چلتی ہے عموماً لوگوں کی زبان سے اس قسم کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ جب کسی بچے کو شرارت کرتے دیکھے یا کوئی شریر اور اوباش قسم کے آدمی کے یہاں کوئی نیک بچہ پیدا ہو جائے عموماً ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے کہ میاں دیکھو وہ بت پرست آدر کے گھر میں ابراہیم جو پیدا ہوئے تو دیکھو باپ ایسا ایسا اور دیکھا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی۔ خوب یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر نہیں، پھر سنیے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام ہے تاریخ، یہ خے والا تاریخ جو ہم استعمال کرتے ہیں تاریخ پاک والا، یہ خا والا تاریخ ہے تاریخ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی، حضور کے سگے چچازاد بھائی، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ کہا اور ان کا مقام اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس صحابہ تو اور بھی مگر ان میں ممید اور ممتاز اور ایک یہ کہ مفسر قرآن گزرے، اللہ اکبر، ان کی قسمت اور تقدیر حضور نے اپنے سینے سے لگا دی اور سینے سے لگا کر یہ کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میرا چچازاد بھائی ہے، تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ حضرت ابن عباس، اللہ نے وہ قرآن کا فہم عطا فرمایا۔ ہم نے علماء کی تصریحات میں پڑھا کہ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں گویا جب حضور نے مجھے چمٹایا اور چمٹانے کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی، اس میرے بھائی کو قرآن کا فہم عطا فرما، فرما سے قسم خدا کی مجھے قرآن میں وہ تدبر، وہ فہم، وہ بصیرت حاصل ہو گئی کہ اگر میرے اونٹ کی گردن کی رسی گم جائے قسم خدا کی میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا، کہاں اونٹ کی گردن کی رسی اور کہاں قرآن میں، فرما وہ فہم میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا کہ اونٹ کی گردن کی رسی بھی اگر میری گم جائے میں اسے قرآن مجید میں تلاش کر لوں گا۔ یہ ان کا قول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ ہے۔ ہماری ذاتی لائبریری میں دونوں نسخے موجود ہیں، عربی اور اردو، ملاحظہ فرما سکتے ہیں اگر کسی کو شک ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کہہ کر یہ کہا جاتا، وہ بت پرست تھا، یقیناً وہ بت پرست تھا، بت خراب تھا، بت خراب تھا، بت کی پوجا کرتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد پکے مومن تھے، وہ پکے مومن تھے۔ کوئی آپ نے کے حضرات، بعض علماء یہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ اگر اس کی تحقیق چاہتے ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا مشہور زمانہ فتویٰ جو ایک کتابی صورت میں شائع ہوا، شمول الاسلام، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ دلائل وہاں موجود ہے مگر میں وہاں ساری حدیثوں کی تلخیص آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات بغیر کسی طویل تقریر آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے دو قبضے دیے، ایک قبضے کا نام رکھا عجم اور ایک قبضے کا نام رکھا عرب، اور عجم پر عرب کو فوقیت دی اور میں عرب ہوں، میں عرب سے ہوں۔ اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں کئی قبیلے بنائے، اس قبیلے میں ایک قریش قبیلہ تھا جو سب میں ممید اور ممتاز تھا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں قریشی ہوں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جناب، ان قریشیوں میں اللہ نے کئی برادریاں بنائی، اور اس برادری نے حضرت عبد المطلب کے خاندان ساری برادروں میں سب سے ممید اور ممتاز کیا، اور سنو، میں ان کی برادری میں سے ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں ظاہری طور پر بھی تم سب میں افضل ہوں، ایک بات۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دل پشتوں سے منتقل کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد ماجد حضرت عبداللہ تک جتنی بھی پشتیں آئیں، جن ارحام یعنی جن پیٹوں سے میں منتقل ہوتا چلا آیا، میرے غلام و سنو، یہ سب سے سب طیب اور طاہر ہیں۔ مطلب ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی ماں اللہ، اگر والد کو کہا جائے کہ وہ کافر تھے، کافر کو طیب اور طاہر نہیں ہوتا. یہ مسئلہ تو منسوخ ہے قرآن سے کہ مشرک جو ہے وہ تو نجیس ہوتا. حضور فرماتے میں طیب خوش ہوں اور طاہر ارحام سے منتقل ہوتا ہوا آیا. معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بھی مومن, معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بھی مومنہ, اور یہاں سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک, ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک, نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک, جن خوشبو سے میرے آقا آئے ان میں کوئی کافر نہیں تھا, ان میں کوئی نجس نہیں تھا. یہ حدیث بھی اس پر تائید کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد مومن تھے. اب ایک مسئلہ ذہن سنیے, بعد میں ہم وہ تاریخی بات عرض کرتے ہیں. ہماری جگہ اسلام میں کوئی مسلمان اگر مر جائے تو یہ الفاظ مسلمان کے لیے مخصوص ہیں, مرحوم مقصور. مرحوم کے معنی لوگ سمجھتے مرا ہوا نہیں, مرحوم کے معنی ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے کیونکہ انتقال ہو جاتا. اچھا مغفور, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. کسی کافر کو, کسی منافق کو, کسی بےمان کو اگر کوئی مسئلہ جانتے ہوئے مرحوم کہے, مغفور کہے, یا اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے, جانتے ہوئے ایسا شخص ظاہر اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کافر اور بےمان کے لیے قرآن مجید میں سینکڑوں آئے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, نبیوں کا انکار کیا, رسول کا انکار کیا, ابداً ابداً وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. نہ انہیں مقبور کہنا چاہیے, نہ انہیں مرحوم کہنا چاہیے. اس لیے آپ نے کبھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ جب کسی کافر کو جب وہ مر جائے, جب مرنے کے بعد اس کا تذکرہ کیا جائے, تو اردو داں حضرات نے ایک جملہ استعمال کیا ہے, وہ کیا ہے؟ گاندھی آ جہانی گاندھی, اندرا کا نام ہے, آ جہانی اندرا نے یہ کہا. کیا مطلب ہوا؟ کہ اس جہاں سے ہماری جان چھوٹ گئی, اب اس جہاں میں چلی گئی. آ جہانی, اس جہاں میں رہنے والے نے یہ کہا, اس کے لیے مرحوم اور مغفور کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. دوسری بات سنیے, کسی کافر کو آپ نے مغفور کہہ دیا, کسی کافر کو مرحوم کہہ دیا, یا کافر کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کر دی, اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کافر ہے تو یہ آدمی دعائے مغفرت کرنے والا, اس نے قرآن کی نافرمانی کی, رب کی نافرمانی کی, اور اس نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا ایک بات جب آپ نے یہ سمجھ لی تو دوسری بات یہ سمجھیے کہ ہم اور آپ سے تو گناہ سرزد ہو سکتے, کبیرہ بھی ہو سکتے, صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں, یہاں سکتے کہ سب کچھ ہو سکتا, مگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. علم کلام یعنی متکلمین نے یہ مسئلہ پہلے سے لکھ دیا. قرآن و سنت سے ترس ہو کہ ہر نبی خطاؤں سے بالکل معصوم ہے, اس سے خطا نہیں ہوگی. جب اس سے خطا نہیں ہوگی, کیا معاذ اللہ کسی نبی سے کفر سرزد ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اب سنیے میں کیا کہنے والا ہوں, نبی سے غلطی نہیں ہوتی, نبی سے صغیر کبیر گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتی. چیز لگائے کہ معاذ اللہ خوب سرزد ہو, اب جو ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں, ان کی والدہ, ان کے والد, یہ دونوں مومن. اور اس حدیث کے ساتھ کہ حضور فرماتے میں طیب خوش ہوں اور طیب ارحام سے ہوتا آیا, اور اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل سے ہیں. اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید کی دعا جو ہر آدمی کو یاد ہے, ابراہیم علیہ السلام کے والدین ماجد ہیں. ہمارا دعویٰ ہے جو مومن ہے, ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی, اور وہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی, اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. ایمان سے وہ مومن نہ ہوتے تو اللہ کا نبی دعا کرتا؟ لہٰذا وہ لوگ سب غلط فہمی میں مبتلا جو آگر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد کہہ کر اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے, بت پرست, بت پرست تھے. پھر ایک سوال یہ ہوا, صاحب انہیں ابا کیوں کہا گیا قرآن مجید نے؟ جناب عرب کی اصطلاح میں بالکل ایسے جیسے کہ آج ہم اور آپ اردو میں اصطلاح ہے اپنے باپ کے بڑے بھائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تایا. یہ تایا کہتے ہیں نہیں, بعض لوگ اپنے والد کے بڑے بھائی کو جو ہے بڑے ابو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ جس کی اولاد ہو تو چھوٹے ابو ہوگا, جس کی اولاد نہیں وہ تو چھوٹے ابو ہو گئے اور ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ بڑے ابو کہلاتے ہیں. اسی طرح عرب کی اصطلاح میں چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا تھا, اس لیے قرآن نے انہیں ابو کہا. اور جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پر بے شمار دلائل ہیں جو اس وقت موقع نہیں, بغرض اتنا ذہن رکھیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور یقین ہے حضور کے والدین ماجدین یہ بھی مومن تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے والدین ماجدین یہ بھی مومن تھے. غرض کہ آپ اس گھرانے میں پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد سن بلوغ کو پہنچ گئے. اب کیا ہوا, اس موقع پر نمرود اور اس کے ماننے والے ایک مخصوص وقت تھا, وہ اپنا کوئی میلا ٹھیلا لگانے کہیں جاتا, پورا شہر خالی ہو جایا کرتا. مورخین اور مفسرین نے لکھا یہ سارے واقعات جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے ان سب کا تعلق عراق سے ہے. عراق میں ایک شہر بابل ہے, وہ آج بھی ہماری یہاں جیسے پاکستان منجو ڈارو ایک قدیمی شہر, اس کا انہوں نے چاروں طرف سے یہاں کا کر کے پرانے پرانے مکانات لوگوں کو پرانی تہذیب سمجھنے کے لیے سامنے رکھا, بڑے بڑے وقود آن کر ان کو دیکھتے. اسی طرح عراق میں ایک میوزیم کی حیثیت رکھتا ہے بابل, وہ پورے شہر کا ہم نے بھی دورہ کیا, پرانی پرانی عمارتیں وغیرہ وغیرہ یہ سب اب تک محفوظ. تو علماء نے دیکھا کہ نمرود کا پایہ تخت جو ہے وہ بابل تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے لوگ ستاروں کی پرستش کرتے, بعد چاند کی پرستش کرتے, سورج کی پرستش کرتے, یہ تمام لوگ ان دوسروں کی پرستش کرتے ہوئے نمرود کی پرستش بھی کرتے. جیسا فرعون لوگوں سے کہتا انا ربکم الاعلی, میں سب سے اعلیٰ و عرفہ تمہارا رب ہوں, تقریباً یہی کلمہ نمرود بھی دہراتا کہ میں تمہارا رب ہوں, تو یا تمہارا پالنے والا, تمہارا پیدا کرنے والا میں. اب کیا ہوا, یہ سارے کام کرتے ہوئے بتوں کی پرستش بھی کیا کرتے. اب بتوں کی پرستش کو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے, سارے معاملات کو دیکھتے رہے, اس لیے کہ قوم کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ جب سارے لوگ ادھر ادھر چلے گئے, موقع مناسب ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی صلاح کے لیے کیا کیا, ایک بڑا زبردست کلہا لے کر کے گئے اور بت خانوں میں جا کر کیا کیا, کسی بت کی ناک اڑا دی, کسی کا کان اڑا دیا, کسی کا ہاتھ اڑا دیا, کسی کی ٹانگ اڑا دیا, اور یہ سارے بت خانے کو زیر و زبر کرنے کے بعد اللہ کی بتائی حکمت سے جو بڑا بت تھا سب سے بڑا اسے بالکل نہیں چھیڑا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا, چپ چاپ سے گھر آ گئے. اب قوم کے لوگ اپنے میلے سے واپس آئے, اللہ خود اپنے بتوں کو پوجنے کے لیے گئے, اس لیے کہ جناب بت پرست جو ہے ان کے یہاں ان کے خداؤں کا اور بتوں کا گوجا معیار یہ ہے, بارش برسانے والا خدا اور بارش روکنے والا خدا اور بیٹا دینے والا خدا اور بیٹی دینے والا اور اناج اگانے والا اور طوفان لانے والا اور آندھی لانے والا اور اس کو روکنے والے اور غرب کے جتنے اسلامی جتنے آدمی کے اپنے ماتھی اور ضروری مسائل ہیں ہر ایک کا الگ الگ خدا, سب کو ابراہیم علیہ السلام نے زیر و زبر کر دیا. بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا لاد دیا. صبح جب قوم آئی اور انہوں نے اپنے خداؤں کو جب پتھر بتھر دیکھا, فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گئے کہ یہاں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا, کسی نے ایسا کام کر دیا. نمرود فوراً آیا, اس نے جب معاملات کو دیکھا, لوگوں سے پوچھا یہ کس کا کام ہوگا, لوگوں نے کہا یہ وہی لڑکا لگتا ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا دیا. بلانے کے بعد نمرود نے کہا کیا یہ کام تم نے کیا, یہ دیکھو گے یہ دبا کہتے ہیں کہ تم ان کے خلاف کچھ بولی بولتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا, بالکل کچھ نہیں کہا, سکوت اختیار کیا اور حکمت یہ اپنائی, کہا یہ کون, کہا یہ ہمارے خدا ہیں. اچھا انہوں کا جب یہ خدا ہے تمہیں روٹی دیتے ہیں, تمہیں اولاد دیتے ہیں, تمہیں پانی دیتے ہیں, تمہیں کھانا دیتے ہیں, تو میرا فہم تو یہ کہتا ہے کہ یہ جن کے ناک ہاتھ کان ٹوٹے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں سے پوچھا جائے کہ تمہاری مرمت کتنی کی, یہ تمہیں سچ بتائیں گے کہ ہمارے مارنے والے کون ہیں. کیا مطلب انہیں بر انگیز کا کیا کہ وہ یہ بات کہیں جو ابراہیم علیہ السلام کہلوانا چاہتے تھے. تو اب کیا ہوا, کہا یہ بتائیں گے جس کا پیر ٹوٹا اس سے پوچھو تو تیرا پیر توڑا کس نے, اس کی ناک ٹوٹی اس سے پوچھو تیری ناک توڑی کس نے. اب جب قوم نے ان کی یہ بات سنی تو ظاہر ہے کہ اس کے منہ سے یہی نکلا نمرود کے کہ ابراہیم یہ تو سنتے بھی نہیں, یہ تو بولتے بھی نہیں. جب یہ سنیں گے نہیں کہ ان کو کتنے ماں تو بولیں گے کیسے کہ ان کی مرمت کس نے کی ہے وغیرہ وغیرہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے کہ جس کے کندھے پر ہتھوڑا ہے؟ لگتا یہ ہے ان باہمی بتوں میں کچھ تنازع ہو گیا, کچھ اختلاف ہو گیا. لہٰذا بڑی مشہور بات ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی. تو لگتا ہے کہ یہ سارا کام بڑے نے کیا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ تو چل بھی نہیں سکتے, یہ تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے, یہ کام کیسے کر سکتے. یہ بات جب پکی ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تمہاری عقل و فہم پر حیرت ہے, تم ایسے کو خدا کہتے جو اپنے جوتے مارنے والوں کا پتہ نہیں بتا سکتا, ایسے کو خدا کہتے جو سن نہیں سکتا, ایسے کو خدا کہتے جو بول نہیں سکتا. اللہ اللہ یہ سب کہنے لگے یہ بچہ اپنے گویا مذہب سے برگشتہ ہو گیا ہے, لہذا اس کو سزا دی جائے. ابن کثیر کہتے ہیں یا تو یہ موقع تھا جہاں یہ مناظرہ ہوا, یا ایک موقع یہ تھا کہ سخت قحط ہوا اور نمرود لوگوں کو اناج اور جناب کچھ نہ کچھ اعانت کر رہا. ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچ گئے, سب اسے سجدہ کرتے اور سجدہ کرنے پر وہ ان کی اعانت کرتا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی سجدہ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میں تو سوائے اپنے رب کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا. یا کوئی مناظرہ بتا ہوا اور یا یہ مناظرہ جہاں ہوا جہاں یہ بتوں کا مسئلہ تھا. کہا کہ ابراہیم یہ بتا اگر ہم تیرے رب نہیں, یہ تمہارے رب اور خدا نہیں تو تمہارا رب کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سادی سی بات کر دی. وہ سادی سی بات کیا تھی؟ فرما سنو میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ جو عدم میں ہے اسے موجود کر دیتا, جو موجود ہو اسے عدم میں بھیج دیتا, جس کا کوئی وجود نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ وجود بخش دیتا, اور جسے وجود بخش دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک کو نابود بھی کر دیتا, اس کو طلب بھی کر دیتا. میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. سورہ یاسین کا آخری رکوع اگر آپ تلاوت کریں, کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو لوگ مر جائیں گے ان کو ہم کیسا زندہ کریں گے, کیا ان لوگوں کو عقل اور فہم نہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ انہیں زندہ کیا کیا دوبارہ نہیں کر سکتا؟ حالانکہ جب تو وہ بالکل موجود نہ تھے, جب اللہ نے انہیں جنم دے دیا, اللہ نے انہیں آدمی بنا کر کھڑا کر دیا, اگر اب یہ مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اس کا بنانا رب تعالیٰ کے مشکل اور دشوار؟ فرمایا تمہارے رب کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو صنعت کرتا, وہ کسی کو بناتا, کسی کو تشکیل دیتا, اسے بہت بڑے کام نہیں کرنے پڑتے. وہ تو صرف یہ کہتا تھا خود ہو جا, یقین وہ ہو جاتی. وہ حکمران کی شان یہ ہے کہ بہت زیادہ اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو آرڈر کر دیتا ہے ہو جا, بس وہ شے ہو جاتی ہے. وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں, صنعت کاروں کا بھی محتاج نہیں. جب وہ صرف یہ کہہ دے وہ چیز صنعت یعنی عدم سے وجود میں آ جاتی, جب اس کو جب موجود ہو تو عدم میں لے جانا ہو وہ حکم کر دے وہ عدم میں پہنچ جائے گی اور گویا وہ نابود ہو جائے. یہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. وہ احمد یہ سمجھا کہ مارنا اور جلانا یہ رب ہونے کی دلیل ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا جاؤ ذرا قید خانے میں دو آدمی, ایک روایت میں یہ ہے کہ دو آدمیوں کو سزائے موت سنائی جا چکی, کہا ذرا انہیں لے آؤ. وہ آ گئے. آنے کے بعد کہا ابراہیم تم نے کیا کہا؟ تمہارے رب کی صفت یہ ہے کہ وہ مارتا اور جلاتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو اب میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. ایک سے کہا اس کو فوراً پھانسی دے دو, قتل کر دو. اسے قتل کر دیا گیا. ایک شخص جو قتل کا مستحق تھا کہا اس کو چھوڑ دو, اسے چھوڑ دیا. دیکھا ابراہیم ہم جسے چاہتے ہیں زندگی بخش دیتے اور جسے چاہتے ہیں موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو بالکل ہی پاگل, اس کی تو عقل و خرد کا بالکل ہی دیوالیہ ہو گیا. حالانکہ وہاں تو تھا عدم سے وجود, وجود سے عدم, اور اس کو وہ اتنا آسان سمجھ رہا کہ ایک کو چھوڑ کر کہتا میں نے زندگی دی, ایک کو مار کر کہہ رہا کہ میں نے موت دی. حالانکہ اللہ کے ارشاد سے یہ خلق الموت والحیات, موت کا پیدا کرنا والا بھی وہی ہے, حیات کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ اس نے تو اس نے عوام کو ورغلانے کے لیے یہ ڈھنگ اپنایا, ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو قتل کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً قیطرہ بدلا کہ یہ پاگل ایسے باز نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اچھا تو ایک کو تو نے قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، تو گویا تو اس دنیا کا رب ہے. کہنے کا کیا کر؟ انہوں نے کہا اب سن، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا. جب تیرا سارے عالم پر ایسا تصرف ہے کہ جسے چاہے مار دے، جسے چاہے چھوڑ دے، اب ایسا کر، میرا رب کا کام تو یہ ہے، اب تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال سورج اور مشرق سے، مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے. قرآن کہتا اب تو وہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس 1% بھی اس سے مماثلت کی کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ کیسے مغرب سے سورج نکالتا اور مشرق میں غروب کرتا. اب وہ میدان مناظرے میں ہار گیا اور جناب وہ بالکل شکست کھا گیا. اللہ اللہ، اب شکست کھانے کے بعد آپ جانتے کہ کوئی آدمی دلائل سے ہار جائے، کوئی بس نہ چلے، پھر وہ برانگیختہ ہو جاتا کہ سامنے والے کو مار دیا جائے، سامنے والے کو ختم کر دیا جائے. اس نے پھر یہی کیا کہ ابراہیم کی سزا یہ ہے کہ اسے بہت بڑی آگ جلا کر اس کو آگ میں چھوڑ دیا جائے. اس لیے کہ اس نے قوم کی نافرمانی کی ہے، اپنے وقت کے بادشاہ کی نافرمانی کی، لہٰذا کی سزائے موت یہ ہے. لیکن دوسروں کو سزائے موت تو دوسرے انداز میں دی جاتی، اسے آگ میں جلا کر بھسم کر دیا جائے. تب جا کر وہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ کا واقعہ رونما ہوگا. یہاں آخر میں ایک بات ابھی بانے گرامی ذہن میں رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک توجہ کیجیے، پوری قوم گمراہی پر جمع. مجھے بتائیے اگر اس میں بھی جمہوریت ہوتی تو کہتے اچھا ابراہیم تم کو ایک ہو، ووٹنگ کرا دو، قوم کس کا رب ہے، تو ووٹنگ میں ابراہیم علیہ السلام ہار جاتے یا نہیں؟ اگر ووٹنگ ہوتی اس معاملے میں کہ بھائی نہیں ووٹ کرا لیے جائیں کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ کوئی غلط قسم کے لوگ کتنے ہی زیادہ ہو جائے، لو کریں یہ دیکھو ان کے ماننے والے اتنے ہو کر تم کو مٹھی بھر درود و سلام پڑھنے والوں سے اتنے لوگ ہو، انکار کرنے والے زیادہ ہو گئے، انگوٹھے چومنے والوں کی نسبت غیر انگوٹھے چومنے والے زیادہ ہو گئے. مذہب کے معاملے میں جمہوریت نہیں ہے، ایمان کے معاملے میں جمہوریت نہیں ہے، پوری جمہوریت ایک طرف، اللہ کا نبی ایک طرف، وہ ایک طرف والا ہی خواب اعظم ہے. وہ چاہے ایک ہی ہو، یہ ایک ہی خواب اعظم ہے. اگر چار ہو، حق پر ہو، یہی خواب اعظم ہے. دوسری طرف 5000 دو آدمی جس طرف ہو، وہی خواب اعظم ہے. ورنہ ابراہیم علیہ السلام اکثریت کے قول کو قبول کر لیتے. پتا لگا کہ ایک دو ہی حق پر کیوں نہ ہو، مگر وہی ثواب اعظم ہے. آپ نے نہیں پڑھا حضور کی سیرت میں ایمان لانے والوں کی تعداد 39-40 میں حضرت عمر ایمان لائے. حضرت عمر بھی کہتے ہیں لو یہ پتھر کے پجاری تو ہزاروں ہیں، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والوں کی تعداد تو 39 ہے، تو آپ کی جماعت کو تم قبول کیا تھا، کسی اور جماعت کو قبول کر لیا تھا. حضرت عمر جانتے جب دین حق ہے، یہی 39 ثواب اعظم ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے، بعض علماء نے بڑے بہترین خدشات کا اظہار کیا، اگرچہ وقت چلا گیا لیکن علماء جو ہے وہ جناب عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر گفتگو کرتے. انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا، انہوں نے کہا اے لوگوں ذرا سوچنے کی بات، یہ بتاؤ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اے نمرود اگر تو رب کی ربوبیت کا دعوے، اپنی ربوبیت کا دعوے دار کہ تو اس خدا کا عالم کا خدا اور اس پوری کائنات میں تیرا تصرف ہے، تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے. اب وہ جناب کافر کو بوکھلا گیا، کچھ نہیں ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر نمرود کے ذہن میں یہ بات آ جاتی، اول تو ایسے لوگ کتنے ہی کھوپڑی والے ہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی آن خوشی چند تعالیٰ دین کی وجہ سے ان کا ذہن کھول دیتا. اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتا ابراہیم چل ہم تو نہیں کر سکتے سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے، چل تو جس کو اپنا رب کہتا تیرا رب کو، وہ کہتے اللہ. کہا اچھا جو تیرا رب ہے اب تو اپنے رب سے کرے کہ وہ مغرب سے سورج نکال کر مشرق میں غروب کر دے، اب کیا ہوتا؟ دیکھیے اگر ابراہیم علیہ السلام اس میں اگر ہار جاتے تو طے نہیں ہوتا کہ دونوں میں خدا کا ماننے والا کون اور حقیقی خدا کیا. اللہ اللہ بغیر تردد کے مفسرین نے لکھا, اللہ ان کی خبر کو رحمت اور رضوان کے پھولوں سے بھر دے. فرما چونکہ بات ہو رہی تھی رب کے ربوبیت کے بارے, اس عالم کا رب کون, عالمین کا رب کون. اگر نمرود کہتا ابراہیم تو اپنے رب سے کر کہ وہ مشرق مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کرے, قسم خدا کی ابراہیم علیہ السلام آسمان کے جس کنارے پر اشارہ کر دیتے سورج وہیں سے طلوع ہوتا, تاکہ نمرود جان لیتا حقیقت میں وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہے, وہ خدا نہیں جو لوگوں کا خدا ہے جسے وہ کہتے ہیں, وہ خدا نہیں, حقیقت میں خدا وہ ہے جس کا ماننے والا ابراہیم ہے. اسی لیے فرما علم فرا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, اے میرے محبوب کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب کے بارے میں گھبرا, ان آتاہ اللہ الملک کہ جس کو ہم نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. اس طریقے سے نعرے ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنہا پلن فرمایا اور وہی دین آج تک چلا آ رہا جو ایک فرد سے نکل کر آیا اور قرآن نے اسی کو دین حنیف کہا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دین حنیف تک استقامت عطا فرمائے.